और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और उनके उस कौल की वजह से उन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से उतारा जाता है वो इनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफ्र में और बढ़ा देता है, और हमने इनमें आपस में ही क़यामत तक के लिए अदावत और बुग्ज डाल दिया है। वो जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शरो फसाद मचाते फिरते हैं और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता।